bak bilemem biraz biraz şarap önceydi nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibiyim hava alanında ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda. Çok mu ayıp hala mutluluk istemek, neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yasayım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar. Telefona sarıldım son bir özür için. Tüm sevdiğim kadınlardan aradım, mesajlar çıktı kapattım, telesekretere konuşamayanlardan. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yaslıyım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyük ağzımda, bildiğim tüm hayatlar paramparça, paramparça, paramparça, paramparça. Babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar paramparça, paramparça, paramparça. Sure.